jestem sobie prawdą, zawsze mi zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Sobą być nie mogę. Lub.